किशोरदा इतने मजाकी थे कि जिसके हद में पूरा दिन अगर आप उनके साथ गाना गा रहे हैं तो सुबह से लेकर शाम तक इतने हंसाते थे कि हमारी आवाज़ भी खराब हो जाती थी। हम हाथ जोड़ के कहते थे, किशोरदा प्लीज़ मत हंसाइए, हमारा गला खराब हो गया, खराश आने लग गई, लेकिन वो बंद नहीं होते थे। एक गाना मैं और हमारे मजाकी किशोरदा हम दोनों गा रहे थे, पिया पिया पिया मोरा जिया पुकारे। गाना पूरा रिहर्सल होके रिकॉर्डिंग फाइनल रिकॉर्डिंग शुरू हुआ और मैंने गलती से उनकी लाइन पे हाँ ऐसा कह दिया, तो उन्होंने मेरे तरफ ऐसे हाथ बढ़ा के कहा कि आगे मतलब बंद नहीं करना, और वैसे रिकॉर्डिंग चालू रखा। जैसे रिकॉर्डिंग खत्म हुआ, गाना खत्म हुआ, तो मैंने कहा, दादा फिर से करते हैं ना, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती की, मैंने बीच में बोल दिया। कहने लगे, बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूँ ना उस पिक्चर में, मैं तो हीरो हूँ, जैसे हीरोइन गाने लगेगी मैं उसके मुँह पर हाथ रख दूँगा। चोरी चोरी चोरी काहे हमने पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। हो गोरी मन में हमारे, पिया पिया पिया।